Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, den 2.1.2019, vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina min yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudhilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كي أبغض السوستة الإسلام بها نفخام تسورة الملك والله سبحانه وتعالى سي إفتا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك، تبارك أي كثر خير الله. أت الله خير الجو جانية موجن فوقهم إفليتل أبلي فدبل. من قاسي ولسين الذئب ham som har magt og al-mulk, ejendom. Hvem er det, der ejer det hele? Allah subhanahu wa ta'ala. Og når Allah siger tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, fordi der er mange mennesker, der glemmer, hvem er det, der ejer al-mulk, og hvem er det, der besidder al-mulk. Ejfornemmelsen hos folk er faktisk blevet en del af, at de dem, der ejer. Det er min. Og glemmer, hvor den har en afstamning fra. Når jeg siger, det her, det er min nu, men den tilhører Allah, og Allah overtager det. Han gav det til mig, og Allah overtager det. Og her siger Allah: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Velsignet være ham, som har ejendom over alt det, der ligger i himlen og jord. وهو على كل شيء قدير. At han er bestemmende og afgørende over alt, hvad der forekom i den her dunya. الذي خلق الموت والحياة. Det er ham, som har skabt døden og livet. ليبلوكم. For at teste jer. أيكم أحسن عملا. Hvem er jer, der kan udføre en handling i sin bedste vis? Det vil sige, hvem er jer, der kommer til at bestå? Ayyukum ahsanu amala. Hvem kan score det højeste? Wahuwa al-azizu al-ghafur. Men inda, så vil jeg gerne spørge. Allah siger, det er ham, der har skabt livet. Det er ham, der har skabt død. Og så siger han liyabluwakum. Og lad os stoppe der. Når Allah siger liyabluwakum, for at teste jer, for at sætte jer i en form for test, hvordan I kan ligesom klare jer. Er det fordi Allah subhanahu wa ta'ala har forhindret os til at udføre nogle ting? Nej. Allah har sendt profeter, budbringer. Allah sætter malaika til at beskytte dig. Allah har lært dig, hvad hvordan du skal udføre, hvordan du kan forsørge dig selv. Forsørgelse behøver ikke være penge og mad. Det er også ilm. Der er mange mennesker, der fokuserer kun på, hvad der vedrørende mad og drikke og penge og alt det der. Ilm er også en del af de forsørgelser, som du skal lære. Så du kan klare dig i livet, så du ligesom du kan bestå. Så du kan ligesom generere dig selv til at stå til næste level. Og det er derfor, når vi siger, at iman er bestående af tre ringe. Hvor vi siger, at din største ring er al-islam. Og den har stadier. Du starter fra den ydre del af ringen, til du kommer til midten. Til du kommer tæt på imanringen. Og så springer du ind i imanringen. Og så har du også stadier. Så bevæger du fra starten til midten til slut. Så kommer du ind i ihsan til allersidst. Hvis vi bevæger os i de her ringstadier, hvor du kan ligesom omdanne dig selv fra muslim til mu'min til muhsin, så kræver det også, at du har noget i bagagen. Det her, det kan ikke bare komme af sig selv. Der skal være noget ilm, der skal være noget handling, der skal være noget drivkraft, som er ind i dig selv, pensum. Og hermed Allah siger, alladhi khalaqa al-mauta wal-haya. Allah har skabt liv, Allah har skabt død. Og der er et basal af et liv, som du kommer igen. Den kan være lang, den kan være kort. Den kan starte nu, den kan slutte med det samme. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer. Men så siger Allah, liyabluwakum, for at teste jer. Ayyukum ahsanu amala. Hvem der kan komme igennem det her test. Wa huwa al-aziz al-ghafur. Al-aziz min al-izza. Al-ghafur til tilgivende. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nu begynder Allah at fortælle dig nogle ma'luma, nogle viden, som du burde vide. Som er, Allah har skabt himlene til at være tilbage om på hinanden. Nå, hvorfor skal vi vide, at himlen har disse stadier? Hvorfor tror I? Hvorfor skal I vide, at himlen har disse stadier? Det er om på hinanden. Tilbage om på hinanden. Prøv at tænk, og så skriv. Jeg kunne jeg vide, så skal jeg nok ligesom gå tilbage til det. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Når du kigger på det, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, de er om på hinanden. Når du kigger på skabelse, som Allah har skabt, så vil du ikke se, at den er mangelfuld, eller noget, som er ujævnt. Ej heller vil du se, at noget, som vil skyde fra hinanden. Det betyder at være forskudt fra hinanden. Ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawul. Der er ikke blevet klemt noget af disse detaljer, eller du vil se, der vil være forskel. Præcis. Brøderen på Balzac siger, Allah siger det, så de peger på, at der er skabelser i disse stadier, som Allah har skabt himlene på. Og efter og over alle disse stadier, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala. Farji'il basar. Hal tara min futur. Her siger Allah subhanahu wa ta'ala, prøv at kigge op til himlen og kig med dine øjne. Kan du se, hvordan det er? Kan du se, at der er en forskel derop? Kan du se, at der er noget, som er ikke tilrettelagt? Allah stiller et spørgsmål til mennesker, så de kan bruge den her hjerne, som Allah har skabt. Hvor der mange mennesker nu om dagen har glemt at bruge hjernen. Der er mange, der bruger følelsesmæssigt. Hjernen kommer hen og siger, wallahi, der er ingen grund til, at vi skal kigge på Koranen. Det hele er, hvad der er sund fornuft. Så siger vi, der er nogle ting, når du har levet sammen med kuffar, så synes du sund fornuft, den der sund fornuft, som du føler, fordi, som Ibn Taymiyyah siger, man asher al-kuffar ushrib. Ham, som bor sammen med kuffar, han suger noget til sig. Hvis det ikke er din, der går hen og stopper det, så til sidst, så bliver du tilbøjelig. Det er det, der skete med muslimin, med tid. Hvis du kigger på gravpladser, der har været mix mellem muslimer og kuffar. Hvor muslimerne, deres gravpladser, de har været jævnt til jord. Hvad giver nasara, kristne? Kristne, de byggede op. Yahud, de byggede op. Muslimerne, da deres din blev svag, så begyndte det også at bygge op. Se, kristne og yahud skal ikke være bedre end os. Og her kan du ligesom se, Allah siger til dig, når du kigger i det her sunne himler, og så vil du se, hvad Allah har skabt. Der er ikke noget, der blev lagt til tilfældigheder. Farji'il basar. Gå tilbage med dit syn. Kig op og se. Er der noget, som du vil falde over, som er lagt til tilfældigheder? ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Gå tilbage. Gå tilbage og kig med dit syn to gange. Hvor du vil blive bekræftet for, at de skabelser, som Allah har skabt, er de bedste. Og så vil dit syn komme tilbage svag, underlagt og underkastet Allah subhanahu wa ta'ala for den voldsomme skabelse, som Allah har skabt, som du ikke kan runde med dit syn. Og så siger Allah, wa huwa hasir, kalil, munqati', svag anlagt. Allah udfordrer folk, for de kan se tingene med deres blotte øje. Men gør de nu du, gør de nu det. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Vi har udsmykket himlen med masabih, misbah. Det er faktisk det, man kalder misbah. Når vi siger misbah på arabisk, så det er i gammel dag, hvor man havde en form for glas, og så er der noget ind i, der lyser. Og selve glasset gør lyset til at være kraftig. I gamle dage, man kaldte det en lampe. Den har ligesom en udtalelse på arabisk til at være misbah. Og Allah siger, vi har udsmykket himlen, det vil sige den himlen, der tilhører os, bimasabih, med det her form for lys. Hvorfor? Allah har udsmykket himlen med disse form for lys. Hvorfor? وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Vi har gjort den til at være kast anlagt imod shayatin. Når shayatin vil gerne gå op og lytte til jordens himmel, så vil det her blive brugt til at blive kastet på den. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker ikke, at shayatin kunne lytte og være med til at lytte til as-sama' ad-dunya. Qatada alayhi rahmatullah, han sagde, خلق الله النجوم لثلاث. Allah har skabt disse stjerner for tre ting. Zinatan lis-sama', usmykning for himlen. Wa rujuman lis-shayatin, for at blive kastet efter jinn, når de kommer til at høre efter, hvad der bliver sagt af malaika. Wa alamat yahtadi biha fil barri wal bahr. Og det er tegn, hvor folk de kan benytte sig af, når de er rejsende, både i jord eller i vand. Og det er også sandt. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ. Og vi har gjort for den en hård straf. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. Og dem som har været vantro på deres skaber, så vil Jahannam være klar deres straffested. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Og det er det værste sted, de kan ankomme. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Når de bliver kastet i det, så vil man kunne høre shahiq. Hvad shahiq? Ved I, hvad shahiq betyder? Er der nogen af jer, der ved, hvad shahiq betyder? I kan sige ja, I kan sige nej. Shahiq, det er lyden, som æsel laver. Og det er derfor, man siger shahiq, shahiq al-hamir, ajallakum Allah. Så siger Allah, så vil man kunne høre deres stemme er ligesom æsels stemme. Og shahir, ligesom en form for det her, hvor frygten vil være passende, hvor Allah beskytter os. Wahiyatafur, og selve ilden vil være i kogetilstand. Takadu tamayyazu min al-ghayz. Og så vil du se, at selve ilden, den vil være, ligesom den vil brænde indvendigt, den vil skære sig selv for at sprede sig over det hele. At den vil ligesom komme ud over alt på det her kuffar. Kullama ulqiya fiha fawj. Hver gang der kom en flok, så blev ligesom sat i, sa'alahum khazanatuha. Så kommer malaika, som er bevogtere ind, og spørger dem, alam ya'tikum nadhir, endnu en gang, så bliver de spurgt, er der ikke kom en for at advare jer om det her moment? Er der ikke kom nogen til at give jer budskabet om da'wah? Har I ikke hørt et eller andet, der fortæller om islam og tawhid? Om halal og haram? La ilaha illallah. Så svaret vil være qalu bala. Deres svar er, de sagde ja, vi har fået, qad ja'ana nadhir, vi har fået en til at advare os. Fakadhabna, vi har været benægtende, vi har været folk, som har benægtet og bekæmpet. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay. Og vi sagde, Allah kunne ikke finde på at nedsende sådan noget. In antum illa fi dalalin kabir. Og så kommer svar, I er på en stor dalal. Dalal, misvejledende. Og så siger vi, I er på en misvejledende, som er stort. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna min ashab as-sa'ir. Deres undskyldning har været nu yderligere, hvis vi var blandt dem, som hørte efter, og blandt dem, som kunne forstå, så har vi ikke været blandt dem, som bliver straffet. Men Allah svarer igen, فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ. De har anerkendt deres synd. Om de er kufur eller ikke kufur, de har anerkendt det. Fasuhqan li ashab al-sa'ir. Fasuhqan fabu'dan. Det betyder, må de være fjern fra os. De må være fjern fra Allahs rahmah. Til dem, som er havnet i det her straf. Allahu Akbar. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghayb. لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون تدمسم كفرتة تسهى سكول لهم مغفرة تها إن تلقي بلسة أو إن ستوى بلني. الله أكبر. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم سيدي إبل أو اجهروا به إلى سكيولد I har to valgmuligheder. I kan sige tingene lige ud. I kan skjule og dække efter, hvad I vil, og gemme det, eller sige det mellem dig og en anden partner. Så siger Allah, Innahu alimun bidhatis sudur. Det der sætning, skriv det op. Skriv det op og sæt det op over for din seng. Sæt det op som det første, du siger, når du står op. Innahu alimun bidhatis sudur. Han ved, hvad der foregår inderst i. Han ved, hvad der foregår ind bag skærmen. Og skærmen, det er brystkassen, som gemmer hjertet, hvor det hele funktionalitet fungerer. Det er det, du elsker herinde i hjertet. Det er det, du hader det inde i hjertet. Alt fysisk-mæssigt ligger inde i hjertet. Hjernen er kun en praktiker, tekniker, produktionsmekanisme, som samarbejder med hjernen og opløsstyrer hjernen. Så siger Allah, Innahu alimun bidhatis sudur. Han ved, hvad der foregår bag mekanismen. De mekanisme, som du har inde i. Lige meget om du siger det skjult, lige meget om du siger det lige ud, og så åbenhed, eller om du skjuler det, Allah siger, han ved, hvad der foregår bag lukket dør. Der er mange mennesker, der tror, ligesom mange kuffar, når de siger, fester du? Ja, jamen kan du ikke bare drikke? Der er ikke nogen, der kan se dig. Kan du ikke bare drikke? Kan du ikke lave et eller andet? Kan du ikke drikke alkohol? Dine forældre er der ikke. Du kan bare drikke. Hvad er det, der sker for en mu'min? En mu'min vil sige, Allah kan se mig. Og det her, det minder mig om, den person, som har ønsket at være sammen med sin kusine. Da hun var i nød, og har kaldt hende til en intim samleje for at give hende penge, fordi hun var i nød. Så sagde, og de foregik ind i hans butik. Og det er en hadith, Muhammad, der siger det. Det er ikke noget, Abu Ahmad har ligesom fundet på. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der fortæller den her episode. Så ikke for at ligesom gå i detaljer, hvor han sætter sig, ligesom en mand sætter sig over for en kvinde. Så siger hun til ham, har du lukket alle døre? Så siger han, ja. Så siger hun til ham, har du også lukket døren til Allah? Så rejser han op. Allerede her, der giver det ligesom den her forståelse for, at den her dør til Allah kan ikke blive lukket. Den her dør mellem dig og din Rab, den kan aldrig blive lukket. Og det er derfor, Allah siger, Innahu alimun bidhatis sudur. Skriv det op, sæt det op for din computer, sæt det op på dit værelse, sæt det op, når du står op og læser det, så du ved, at Allah ved, hvad der foregår bag kulisserne, når det kun er dig alene. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lam, ved han ikke, man khalaq, hvem er det, han har skabt, han kender os. Vi kan være svag. Shaitan kan manipulere, vores iman, den kan falde. Så laver du lidt iman, pust. Med lidt Koran, lidt siyam, lidt da'wa, lidt sammen med brødre, lidt sammen med søstre med søstre, lidt deres, så begynder man at ro, ligesom på vej tilbage til iman, så puster man sin iman op. Så siger Allah, ala ya'lamu man khalaq. Han ved, hvem vi er. Vi kan have svag moment, vi kan have stærk moment, men han ved, hvem er det, han har skabt. وهو اللطيف الخبير الله اكبر دير هوب وهو اللطيف الخبير لطيف سل غا بهي خبير ذو الالم فدي انا سكابته ودي دي سم في mennesker ofte glemmer. Vi klemmer Allah subhanahu wa ta'ala, at det er ham, der skaber. Subhanallah. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ. Det er ham, som har gjort jorden til at være lige. Lige, altså ikke fordi jorden er flad, det er ikke det. Har gjort nogen af stederne til at være lige, så I kan ligesom benytte jer af det. Så I kan dyrke noget på det. Så I kan få noget ud af det. Famshu fi manakibiha. Bevæg jer i det her jord. Og bevæg jer ud. Wa kulu min ruste. Dyk jorden. Og sørg for at I spiser hvad Allah giver jer. Subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi nushur. Og til ham vender I tilbage. Og til ham efter begravelse. Og efter død, så vender I til ham tilbage, subhana. Amintum man fi samaa, ay yakhsifa bikum al-ard, fa idha hiya tamur. Amintum, hvis vi kigger på den ayah, amintum man fi samaa, har I ligesom en beskyttelse ham, som er over himlen. Så vil han lave khasif. Khasif? Khasif al-ard. Khasif, det betyder, når jorden åbner sig, og alt forsvinder. At Allah vil fjerne jorden under jer. Og her er der også en ære, som vores ulema bruger. Jeg bruger